واهل العقدة من لساني واهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مبادی دا قرآن شریف دفام ذکر کے دل اونن درم درس اغا بیا دو خبرو سره وابستئی لمبے خبره اشتغال السلف بالقرآن مشرانو د دین او د امت بزرگانو نیکانو خلقو د قرآن شریف سره سرویا سطریقہ اختیار کړو داغه بیان بی او دویم اسماء دا قرآن دا قرآن شریف نا قرآن شریف خپل او صاحب و اسماء ذکر کل دی پا خپل او اغا اسماء و زمن کے دا قرآن شریف بارہ کی ډیر خبر مخ ترازی دا دو خبر خستہ مرغا لرے نن دا ٹولے کا دا لرے برے اول خبر اشتغال السلف بالقرآن دا تاریخ پر روشنے کے د کتابونو په حوالو سره دا یو مضمون د مهنت نه رستو تیار شوه آغاز ځان سره محفوظ کا تفسیر قرطبی صفحہ یو کم سلوی اختما جلد اول اوی عن عثمان و ابن مسعود و عبی دری صحابہ وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرئهم العشر کان یقرئهم العشر رسول اللہ سلم او چه صحابو تبع خود لس آیاتنا کان یقرئهم العشر او چه لس بے عزیت خودل نفلا یجاوزونها الى عصر اخرى نلس بے و طبیع نور نخودل حتی یتعلمو ما فیها من العمل تردیچ اس دبے که آغا چې او په دغه آیاتونو کې د عمل نه الکه ملاګول خیال ته دی فکر رسی کنا ته صحابه په ترس قران زده وای چې صحابه رسول الله مبارک په تلس آیاتونو خودل نو چې هغه لس علم او عمل به زده کنو بیا به لس نور خودل ول د دې مقصد څه شو چې د قران د علم او د عمل د دواړو ضرورت دی د الفاظ یو ځل بیا اورا عن عثمان او ابن مسعود و ابی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى عشر اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا القران والعمل جميعا فيعلمنا القران والعمل جميعا نتدوال كون سردار جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن والعمل من تبع قرآن خوضو من تبع عمل خوضو جميعا پيوز بانده دا علم و عمل دوارا چه جمش دا دير لوي مذاكي بيا امام قرطبی هم په دغه صفحه کې د یو بل صحابین نقل کوي عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كنا اذا تعلمنا عشر آیات کله چې به موږ لس آیاتونه زده کړل من القرآن ذا قرآننا لم نتعلم العشرة ننبذ ذا قول منلس التي بعدها أغلس تداين برستو حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها كنا إذا تعلمنا عشرا اومنگا کل چه بمونگ زدکل لس آیاتنا عشر آیات من القرآن لس آیاتنا دا قرآن نو لم نتعلم العشر نبم زدکول اغلس التي بعدها اغلس دی پسیو حتى نعرف حلالها وحرامها تردی کیوبا پی جندمون حلال داغی حرام داغی و امرها و نحیا امر داغی نحی داغی امر داغی نحی داغی چتابو پی جندلمنگا دا عمل سره سره رواني دا موتای ما مالک یو سل دو پنزوس او اور ذرا غور کر کے دیکھیے تو ہم حضرات صرف جلالین شریف سے ایک سال میں قرآن سیکھتے ہیں تو استدا پتشتا چیز درسنو دا دور نو اور دے مشائق و دا تفسیر دا محنت نو کرنو پا دینی مدارسو کے با د قران شریف د وینا د پاره صرف یو جلالینو پټوله درس نظامی کې د نننا شل کال مخکې په مدارس کې د ترجمه چرچا نه و. دا خو الله د حسین علی رحمت الله علیه شاګردانو سره احسان او خیشتا سلوک پا دوالا جہان او کی آغای دا دید پارا دیر غٹ محنتو که چی دا قرآن شریف درس تے عوام و خواسو کی عام شی کنی تاسو تپوسو که شل کالا مخ کی چی پا دے مدرسو کی سوکو نو دا طول فنون و درسو خو دا قرآن مستقل درس نو پک سلگ وقت کی گی چی وفاق المدارس پا درجاتو کی حصے شامل کرده دا قرآن خواغم طالب چیز دکی نو اکثر دا سی استاس تور کی چی ویزا بس قرآن آسان کتاب چی دے بے وطا ویرا وی نو آغا دا پرچوها دا پوری دا قرآن دا دکڑی کوشش کئی او اقوا دا دے حیثیتا چی پا دے دا ما ایمان و عقیده با جوڑی گی زبا پا خپل دا خپل زان اصلاح کوم و بیاب ورپسی دا جہان دا اصلاح کوشش کوم پا دی غرص دیر کم طالب علم آغا قرآن شریف درس کئی لگ او دا دی نمخ کی چیونو صرف ما تا یاد دی چی صرف جلالین باندی نو جلالین خوگود کتاب دی ناول کی وقیلو قالو پاخر کی بے پانت غلول یا با ختم شیانا پای قرآن نزدکی دو چه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گنت شخصیت چه عربی دی او دا اغا پا خبر پا عربی کی حجت تی و دلیل دی او اغا پا صورت بقرہ باندی اتکالتی رئی او ما او تا دا قرآن شریف دا پارا یو کالم سم ندیستی نو تا پا خپلا سوچو کنو چه نتیجه بس روزی نتیجه دا غروزی چه دا گران آیات تا پوست طالب جانو دا ملاگول نو کنو بیا قبلی تشینی چه وطویده دی آیات سی مقصد بیان کا خلاصه و تفسیری بیان کا عراب بیان کا نو بیا چه دینو دا دن لار خطاوی وجه صدا وجه دارا چه دی طرف تا التفات ندشوی تا دا خپلو صلاف و تاریخو گو را چاگی قرآن تا سو مقام ور کرو نو کم از کم دا آگی نقل خوکا کنا اللہ ورا تا دا نقل پا وساطت سر اصل نصیب کی بیاوی عن نافع عن ابن عمر تفسیر قرطبی صفحہ 152 وي قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة ابن عمر صاحب بقرة ذكروا في 12 سنة فدول اسكارك فلما ختمها نحر جزورا نو کله چې ختم کړه نو بیا اوخان حلال کړه فلما ختمها نحر جزورا نو دا تفسیر سره د کولو سورته بقره تفسیر سره د کولو دا د عمر صاحب شان دین ادا پتا مولا گیا چه قرآن شریف دا خوشحاله او دا سعادت او دا دوار و جهان و سرفرازه نشانه دا پا دی دا خوشحاله مظاهره پا کار دا او انسان چه خوشحاله شینو دی پا خپرا خو اکل ار وقت سره پی اکل خو پی جنه کن دا تک دیر راغلی دی کتابونو که کنه نو دا پخپل خوراک خودی ار وقت کئی خودا خوشحاله دا قدا دی چه دی کلا کلا پا بل چا بانیم خوراکو کی نو دا قرآن سیسا یا قرآن سڑے ختم کی او پا ملگرو بانده خوراک مراکو کی او پا غریبانو چه کئی اغا خو صدقی دی ملگرو ملگرو بانده چیو کی نو دا شی چه دی کنا دا خوشحاله نخی نور تاسو کو حدیه و صدقه پیدنه فرق کنا حدیه کی و صدقه کی لکون تی فرق تی صدقه کی مقصود دا اللہ رضاوی فقیر خوشحاله شو یا نشو اغم مقصد ندیکو چه اللہ راضی شی او حدیه کی مقصود چه کم نی ناغا داوی چه دا چاله حدیه علما چه دیرانا خوشحاله شی او دی ما سره چې دی نو محبت او مینه پیدا شي نو کاف دغه مینه ته دغه د غرض د پاره ځان سره پیدا کې یعنی رستو ته نه بیا سوانه مانه کې نو ثواب نشته او که نه هغه مینه د دې ودې نه دغه پیدا کې چې نیک سړی دی چې مینه را سره پیدا شي دعا به وکړي نو هغې ردعه بیا ثواب ته کېږي نو د هدیه او د صدقې منځ کې لږ غوندې فرق الطبقات الكبرى دا ابن سعد دا صفحة 75 جلد لنبك وي أن عثمان كان يحيي الليل فيختم القرآن في ركعة أن عثمان كان يحيي الليل عثمان سے بشپا جم دے کولا فیختم القرآن فی رکعت نو پیو رکعت کے بے قرآن او کل داسی چی یو قاری سے تکڑی ناغا مقتدیان را جمع کیو ذہنی تیار کیو بے گالا قرآن ختمو دیتا شبینه وی نو دا شبینه سو حکم دی شرعان نو دی سلسله کې بنیادی خبره دا قرآن صحیح لستل لی که او سڑی تا اللہ پاک دمرا طاقت ورکڑی چی آغا تا یوش پکی یاد شپی پس حصہ کی قرآن شریف و داول نه تر اخره پورې په صحیح تلفظ سره ختمول شي نو بیا خوشبینه روا ده او که چرته صحیح تلفظ نه کوي ټکی ماتی را ماتی او نیمی لحن کوي او ټکی خوري او په یعلمون او په لا یعلمون به پوهېږي او په نور سې نه پوهېږي نو دا داس شبینه نا نکول دا شبینه بیا خدی بلکه دی شبینه که بیا دا گناه خطره را لگو آیا فیفاره آیا خصوی آیا او چه تا قرآن یو پیرانا تیا پیره ختم که خود چه نمگلی ٹھیکی وی نو دا دا شبینه حکم قرآن کم سے کم دی مشرانو چی پیوش پک قرآن شریفونه ختم کړی دی او پیوش پک بعد خلکو دو پیری ختمونه کړی دی نو دا اصل کی دا غی کرامت و اللہ پاک ور کړو چې په صحیح تلفظ سره به قرآن شریف ختمو اوس بنیاد دغه دی که یو قاری صاحب صحیح ختم کول شي صحیح قرآن ویل شي خو صحیح ده او کنه د قرآن شریف الفاظ آغا گڑ وٹ کئی او ختم کئی نما تاستا پرون ویلو چه رب قار این یقرأ القرآن والقرآن یلعنهو دیر قاریان با قرآن وی و قرآن با پاغی باندی لعنت وی دا امدن طبقات کبرا جل درم صفاش پا گو یا کی عن عبد الرحمن ابن عثمان عبدالرحمن د عثمان صاحب زوی دی هغه وای قم تو خلف المقام زودر دم د مقام ابراهیم نرست مقام ابراهیم دا بیت الله شریف کې حرم کې او زید الله پاک ته موږ او تاسو ټول توخی بار بار هغه ته مقام ابراهیم وای دی وای قم تو خلف المقام زده مقام ابراهیم خواهد تود ریدم وانا اریدو اللہ یغلبنی علیه احدن تلک اللیلت او ما وی چی ما بانده با ننش پسو قالب کی گینا ننش پا با دا دلتا سبق ویما ولی دیر با ویما وانا اريد الا يغلبني عليه احد تلك الليله فاذا رجل يغمزني ويوسره ده پمانو کار لګي فلم التفت نو ماذا نكار سخيال نفات ماذا لګونو فاذا رجل يغمزني يوسره ده پمانو کار لګي فلم التفت نو ما ورتو نقتل ثم غمزنی بیرا باندې نکار اوله ګولا فنظرت نو بیا مې وتوقت الداخل استر کو پګوټ چې من هوا فنظرت فاذا عثمان ابن عفان باباجو دا خو عبدالرحمن ابن عثمان دی کنه نو فاذا عثمان ابن عفان اچانک هغه عثمان ابن عفان فتنحیتو نزت نزدلی تشم فتقدم نوامخ کش فقرأ القرآن فی رکعت فیو رکعت کی قرآنوی فیو رکعت کی قرآن سمن صرفاو بیالر مانا بل رکعت کڑی ذکا یو رکعت منز نئی خو مانا قرآن ختم کو بیالر طبقات کبرا جلد اول صفش پگو یا کی عطا ابن ابی رباح وی عطا ابن ابی رباح دا تابعی دی گو رہے ملا گولا دا علم دا سی اوشان دی چی علماء وی چی دا عطیب نبی رباح چیو کنا نو پا دکی هر عیبو پستر کو بانده دی گڑ وڑو پا پوز چیتو افتاسو پا خپو شلیو لسون کاغو درنگ تورو چی سو عیوب تا تا پا نظر راضی کنا آغاوی پا عطیب نبی رباح کیو خو بادشاہان بته نمخ کی کیدل بادشاہان بته رستو روان او چه کل بے خبر کولنو دنیا خلق بدز خبر منتظر او دا مکی خلق کوئی چه دا عطایب نبی رباح مقام منگ علو پی جن چه غد دنیا نرخصت شنو پتاو لگی دا چه دے سوکو او دا ټولو نه یو عجیب خبره دا ده و حج بیت الله 70 حجته او یا حجونه کړی لګونت سره په او یا حج چې او یا کان عرفات درېږي د دې بس وزنی کنا دعا طيب نبي رباح وي أن عثمان بن عفان صلى بالناس أن عثمان بن عفان صلى بالناس عثمان بن عفان چهو ندى دا ما سلطان موس خلق توقع ثم مقام خلف المقام فجمع کتاب الله فی رکعت ثم قام خلف المقام او بیا ادری درستو دا مقام ابراہیم نا فجمع کتاب الله فی رکعت نو جمع کدا اللہ کتابو پیو رکعت کے پیو رکعت کے گورا دا راویان جدا جدا دی دینا معلومی گی چی دا حضرت عثمان یوزل دا کار نا دے کرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا عمل بار بار کرے دینا معلومی گی او دا دا صحابو دا یو قسمن نو این خانا ہما افتاب است دا ڈالا ٹول دا سوا لکا تحذیب التحذیب دے ابن حجر کتاب دے رحمہ اللہ سبا 511 جلد اول کی وئی کانا تمیم الداری یختم فی رکعتن کانا تمیم الداری یختم فی رکعتن تمیم داری با یو رکعت کے ختم کو او طبقات کبرا صفحہ 113 جلد اوم ابو العالیہ یو تابعی دے دا تابعینو تا دا خوص مخ کے ما دا صحابو خبر اسا ذکر کرے کا نا نو دیوس دا تابعین بارکی وی ابو العالیہ تابعی دے وی کننا عبیدا مملوکین من غلامانو پردی وی من پردی غلامانو غلامان خو پی جانے کا نا پخوا زمانہ کې چې مسلمانان بغالب شو د کافرانو نه به قیدیان راوستل نه به غلامان نه هغه به بیا کله مسلمانان شو نو دی وی مو غلامانو د ډلې نه وو مملوکین او پردي مملوکینو منا من یؤدی الزرائب بعد زمنګ نداسي او چې اغې به زرايب ادا کول زرايب الکه زرايب په دا نه ها دا ټکی چې ته وړه راړه کنه زما مقصد دام دی خو زما مقصد دار چې ته د تفسیر په مطالعه کې چې دینو تکړه شي ځکه چې دا ته تفسیر راواله ول جلدونه د هر تفسیر نو تا ته به دا مبادی ذکر کوي نو چې توری دلی نه ای نو تا پیگه با پینا نو چه دا ٹکی تا غور سر ووری کنا او سار لطا دا تفسیرون لنبه پان ایلی نو تا با ویچ شرنگ کو می روزت الاسلام که دا غوگا تیر شو نو پا در ٹکو مکو با پیگه دیتا تا خیال کوا ادا سوچ مکو چه زو خواسی لگیم او خارجی خبر کم خارجی خبر نکم زمار تدریس دا خپل دا غداری چه کتاب که خارجی خبر نکم اغا خبر کم چه دا کتاب یا مبناوی او یا پی کتاب حل کی نو دا زرائب او پی جنا پا دوار سر بورائب دورائب ستا وی دا سی قصه با وچی یو سلی سر با غلامو ناغا بورتوی ای آلکا دا سی اوکا چی تمال زا دروازی لس روپی را کوا کاغه لس روپے ته په یو غنټه کې غټي او کاغه ته په ټول ورځ کې غټي چې ما ته لس روپے راکاو نور چې ته څه کې راکاو نا سړې به تکړه سړې هغه به یو ورځ کې سلو غټلې نو مثلا لس ورځې به عشق او مولا له به لس روپے هغه سل روپے به ورکړې دا داواله او نور که بیا نسواریو نو دا نسواراو سرا بناستو که سیگرتیو نو دا سیگرتیانو سرا بناستو که مثلا نیک سڑی باو نو دا علیمانو سرا بناستو دا مولا باغ سرا بیا سکار نو بس لسورا دکی بیوالا دغا ورکولا دا سو روپے بیوالا ورکولا سنگا خبره چی بوشو بس اغا بیوالا نو دې کې باغ ته یو قسم لسو سہولت باور نو بعد زمنګ تاسو مننا مې اد الزرايبه ومننا مې يخدم اهله او بعد تاسو چې هغه بل خپل مولا د کور خدمت کوله شوا خريله واخره ولا حرکت کډيران په پټي ته اوسا او دا کارونه به په باندې کول خود دې هر څه باوجود سنو توجه کې سات فکنا نختم کل ليله مرتن او منگا چه منگ با ختم کو پہر اشپکی یو دل ختم اوم یو طرف تا پردی غلامی وا او کارو نو دا خپلو مالکانو خدمتو نو او دیاره ویو ایتا نغدی ورکولو لکن بل طرف تا وکننا نختمو کل لیلتن مرتن او منگ چه هر اشپا با منگ یو ختم کو اے طالب جانت تو آیا تا سونا پردی خدمتو نکے او بیا څونه ور پسې ته د شپې تلاوتونه کې صحیح ده که صحیح لکه دې ته سوچ پکار دی کنه چې اپردو خدمتونو سره آرش پایو قران ختمول دی روټینو نو کم از کم چې زما ستا روټین خو یو سپاره شي کنه کډیر نه د کونډې زویا وې څخه بویا کنه پښتانه وې وې د کونډې زویا سخو بو یا کن حتی یو بڑاوی دی سوابی طرف تا اڈیر خیستا قبری که دری زامنی مولیان دی ناغوی چه زده اوڈیر خکولی نصیتو نکی زوی هم چه طالبانو تی سڑه افتا کی یو ذل که نی اغوی زمی دی بچو توی هم چه ستا سره کا دوه ډوډۍ اخره او یو جګو بور پسې اوسکه او بیا کتاب تکې نه نو خو تلک سات تیری کی کنه نو تاسو بیا اس کتاب تا ګوره او پیګه پینا سی وطن آسیه خو پیګه پینا ستا سر خو دون درون شه دا مهنت غواړي غټ بیا زمانہ سړې نشي خوړې تو گورا ابو العالیه غلام دی پرده و زمانه دا اگر کارو نخوڑه شو تی پا پین لسم اصده که دا یاده دا ولی محنت رنگ روڑی خا گورا تذکرت الحفاظ صفا سپگو یا جلد اول دا دا صحبی کتاب دی اغی که وی ان سعید ابن جبیر قام لیلتن پی جو فی الکعبت سعید ابن جبیر ادری دا پمین دا کعبی کے فقرأ القرآن فی رکعت ویلست قرآن پی او رکعت کے ویلست قرآن پی او رکعت کے د موبلین د الکترول خود ته د خپل موبلین یا سینا چې د پمپ نه موبلین دا غستی د دې خپل موبلین ځان له جدا ډبې او ار موبلین دې ته چې واته بیا نقصان کینو چې موبلین کم وروړي دي هاګور ایورت ان سعید ابن جبیر قام ليله فی جوف الکعبۃ فقرأ القرآن فی رکعت نویلست قرآن پی او رکعت کے دا بل تابعی دی خطاستے و خبرکو مدا یو کتاب دی سور من حیات التابعین سور سواد سر دا یو کتاب دی سعودی عرب کے چاپ شوید ما خو یو مرګی نه قبضه کړې تا ته به تر تاسې دیدن به د تاو کملک چې دا کتاب دی کو دغه کتاب د چتدان ل پیدا کنو هغه کې د اوو دیرشتو د اوو دیرشتو تابعین او حالات تی پکې مونږ کې دوره حدیث کو نو مفتی تقی صاحب وی چې د تابعین او حالات ګورو ما نظرم چې څوک پیدا شي چې د کتابونو نه تابعین او د حالات راټول کې ځکه چې د تابعین ډیر غټ مهنت کړي لري د حالات چې ګور انسان کې جذبه پیدا کیږي نو دا هغه دا خبره کړو خوشل کاله پس ما ته دا کتاب چاته یو مرګری کو زیاته تنه ما کتابخانه هغه کې مې کتابونه قتل دا کتاب پکې راو هغه د سعودي نه راوړو کنه ما ته کتول راوړو بس اخر کې بیا وې زدا غستا شوم به بدل وړو ما وې ډېر خسته خبره ناغي کې ډېر خسته خبرې دي خدا را چه صرف ده 37 تابعین و حالات تی پکی خو 37 چه پیو ده ده اغی حالات میلو شی دام غاٹا خبره ده نو داتا که می تا تا زکاو که چه کتاب دا خود یو تابعی یو تک تک تا آوره که نا نو چه تا ده تابعی جن مطالع که ده یو نو بس پتاو بیا سر چورلی چې دا زه خو سم نه مانا خواسته تیم ځای شوی ها بیا تهذیب التهذیب صفه 307 جلد لسم تهذیب التهذیب صفه 107 او جلد چینو لسم اغی که وی کانا بن سور ابن زازان یختم القرآن بین العصر الاولا والعصر او من سور ابن زازان ختمو بے قرآن پا من دا مازیگر اول او دا مازیگر کے مثل اول چی ووڑی کنا نو مازیگر بلانو ختم یعنی مازیگر لا و منس کې ده چې دا به قرآن ختم کړو دا ګور ډیر ګران کار دی دا کرامت ته ده دی وکانا او اودی من المتقشفین المتجردین دی پورا متقشف خشک عابد خشک عابد او المتجردین متجردو نه وعده کړو او نه چې دنه د دنیا سره سره تعلق سات او صرف دې ته کار ویل خدای سه وداخې خونو کړې چې وعده نو کړې ځکه چې وعده خو زموږ د پیغمبر علی السلام سنت ته او وعده کول پکار دی او چې کوم ده نو دا وعده دا غیر ډیر دینی فواید دی لکه دغه کې هم موږ متفق نه یو خدا کار خسته کړی چې دا قران به پڑھیر لک ټیم کې ختمو ها او کنه د قران وینا کې ور پس اقتدا کوي او د بل کار کې ناس نه چې تاسو مو وایي چې زبس موږ هم دغه شانتي ګرځو دا څه موږ ګرځي ندا بل بل چې کم دی تذکرۃ الحفاظ صفحه 141 او جلد یو دی کې بیا وای یو سړی وای عن هشام ابن حسان قال صليت الى جنب منصور ابن زازان صليت الى جنب منصور ابن زازان فيما بين المغرب والعشاء فقرأ القرآن في الركعة الاولى وبلغ في الثانية الى النحل وما دا منصور ابن زازان فخواك منزك نوې په یو رکعت کې قرآن ختم کو په بل رکعت کې سورته نحل تورث او نو رکوت لړ بیا الم تر کې په ته جوړ کړه ولا دا کرامت ته کرامت نه صلیت الی جنب منصور ابن زازان فی ما بین المغرب والعشاء فقرأ القرآن فی الرکعۃ الاولی وبلغ فی الثانیۃ الی النحل تذکرۃ الحفاظ کتاب البدایہ والنہایہ صفحہ 107 جلد سم آغی کے ویچی ان ابا حنیفت کان یسلی باللیل ویقرأ القرآن فی کل لیلت ان ابا حنیفت کان یسلی باللیل ویقرأ القرآن فی کل لیلت ویبکی حتا یرحمه جیرانه جلل بیدش پی تردی چی گوانڈیانو با پی رحمو که گوانڈیانو با پی اظهار دا خبگانو که ومکسار با این سنتن یسولی صبح بی وضوء العشاء او سلویخ کالی تیر کلیو چی منز دا سباب دا ماسخوتن پا دست بانده که منز دا سباب پس بانده که دا ماسخوتن پا دست بانده که بعد نا پوی خلق پا دی تیراس که چه دا غواد شده سرهو او دا دا سلویخ کالا چه کم دینو دا ماس خوطن پا منز بانده دا او دست بانده دا سار منز کرده دا یواد تاجد خونو نور سنتون مدا کولو دا نا پوی خلق دا تیراس که خدایات ساته ای چې دا ماسوتن او دا ماخام پا منس کې دا غو بلا وقت جوڑی گی دا سنتو دا دایگه دا پارا طولش پا ضروری دس دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بارک راضی چی دا یو دل خوب لیدلی انو عبسی رضی اللہ عنہ انہا تاوی چی ما خوب لیدلی نو هغه خوب چې هغه اوه نو هغه رسول الله سلام ته خوب وې نو دغه ورته وې دا رسول الله سلام ورته وې ونه امر رجل عبد الله لو کان یصلی باللیل عبد الله ډیر خسړی دی خو کده د شپې تاجد کولې نو عبد الله ابن عمر به بیا د شپې تاجد کوله خو سنت به څه وخت ادا کول هغه خو عربو کې دا بیبیانو ته کم دینو دا کولو سلور خو به کولی او دین علاوه به وینځي وینځو هغه هغه سره د نکاح ضرورت هم نه وه نو دا هغه باره کې راځي چې تشبیه به هغه مونځ کوو د ماښام او د ماسختن منځ کې به د کور ضرورت پوره خود عین الرضاء عن كل عيب قليله وعين السخط تبدل مساويه نو دا بعد کسان بیا په امام صاحب اعتراض کوي چې صاحب د وعده کړو کنو شو دا پړه وعده کړو کنو دا وعده کړو بچیو مال او جهان او خو زمانگا پشانتی خو دا دنیا غلام نو کنه سیبا دا آخرت سڑه او کنه دا آخرت سڑه او نو تا پا دا اعتراض او جواب بانی پیشه کنه او زیف ام که لگیه ما کنه تا با ما نورم خفه کرده وی خو دا خبر یاد ساته چې دا بعد خلق چې بدبخت شینو پا لوی و خلقو پس خبر شروع کی دا یاد ساته ای چه دا ته کی یاد ساتي چې ته د دین کار کې نو تعالی د اعتماد ضرورت ته چې پتا باندې د دنیا اعتمادي که د دنیا اعتماد نه چې د خپل محله خود باندې کنا د کلی خود باندې اې د سیسی خود باندې اعتمادي اعتماد په پس جوړه پدان اعتماد په پدی جوړیږي چې یو ستا علم وی صحیح علم د سرای کچا علم نیم حکیم خطرې جان نیم مولا چې علم د سره صحیح علمي تو هم ستا عملی او یو دریم ټکی بل دې چې ته د سلف په بارا کې موسی عزوان نه چې ستا د سلف په بارا کې د احترام رویه ای ډیر کارونه کړی کو سړه به تاسو کړی دي چې ته بیا امام صاحب پسې لګیا شي پوښ کنا مانګا کوري د کورکمان غټه بیا مونې وې کیم شوما د کورکمان په غټه سړی کیم کی نه نو دا په دې زمانہ کې راغنو دا امام صاحب پسې مرانډې کوي یا په بل مجتهد پسې مرانډې کوي دا بدبخت سړی دا کارونه کوي سلف د امت سره به معامله د ادب او د احترام کوي ټیک ده تعالی الله علم درکړی دی په یو سیس کې ستا رې ده هغه علمي مقام کتا کې دونه مانوي هغه اختلاف رې ده صحابو د دور نه روان دی خو سلف پسې به خبرې نه کوي نو دا یو ټکی ما تا ته وکړه نو ما چې اسنه سار لتا ته سکوي چې څنګه چلو وادي کړو کنو کړی نو چې تا ته پته یې چې مسله د غشانت تو خو په شوي کنه کنه یا الله زما توبه وختم القران فی الموضع الذی توفی فی 70000 مره ورا وختم القران فی الموضع الذی ختم کړو قران پاک هغه کې توفی فی هیڅ پکم ځای کې وفات 70000 مره او یا ذره پیره پکم ځای کې چې تاسو ته ونه په هغه ځای کې او یا ذره پیره قران ختم کړو او دا غره دا دلته یو ټکه بل یاد شو راته زمون شیخ الحدیث صاحب مولانا صاحب آل محمود صاحب وی کرمانی دا بخاری شارح دی د پجن ځان له قبر کنيسته پجن که په خپل کلی کې مرشم نو پدې کې به مې خخاوې نو پاره کې هغه اته زره پیری قران ختم کړو چې فارغ به نه قبر ته بته اول ته قران وې نو اته زره پیری هغه ته کې قران ختم کړو اته زره پیری په خپل قبر کې دا د اخرت ته فکر ده کرشمی دا الله والله مسعر ابن کدام بابل یو کتاب دی الجواهر المضیئه صفحه 212 او جلد دویم صفحه 212 جلد دویم دیکی لیکل دی چه قال ابن معین اقام یحیی ابن القطان 20 سنتن یختم کل لیلتن یحیی القطان دا محدث تی دبا عرش پا کی یو ختم کو شل کال دا دی پابندی کڑیو یا لکورا سی دی سونا شل کال دا دی پابندی کڑیو چه کال کی بے یو ختم دا قرآن کا او تذکرت الحفاظ صفحہ 189 صفحہ 189 وی کان مسعر ابن کدام لا ینام الا یقرأ نصف القرآن مسعر ابن کدام دا د امام صاحب شاگرد. مسعر ابن کدام دا د امام صاحب شاگرد دی. وی دی بناو د کېدا الا ان یقرا نصف القران تر دې چې نیم قران به وې. چې نیم قران به وې نو بیا به د کېدا. عبد الله ابن ادریس دا یو نیک سړی دی. لما نزل الموت على عبد الله ابن ادریس دا ولسم اثر دی. لما نزل الموت على عبد الله ابن ادریس بقت بنته لوري و لوري وجړل چې بابا خمري بقت بنته فقال لا تبكي وی بچی جاړه ما قد ختمت في هذا البيت ما پد خپل کوټه کې کړی دي 4000 ختمه سلور زره ختمونه کما کمره کې چې زمانه ساوزی نو قد ختمت في هذا البيت 4000 ختمه سلور زره ختمونه مدل تکړي په دې کوټه کې چې زمانه ساوزی نو زه نیم خفا دلته ما سلور زره ختمه کړې دي. تذکرۃ الحفاظ صفحه 284 جلد اول. دی ابراهیم دا یو عالم دی. دی وی زما پلار ابو بکر ابن عیاش زما پلار چو یختم القرآن مسلاسین سنتن کل یوم مرتن زما پلار دیر شکاله د دې خبرې په بندي کړې و چې دروازه به یو ختم کو. زما پلار دیر شکاله د دې خبرې په بندي کړې و چې ختم به یو ځل کو دروازه. تذکرۃ الحفاظ صفحه 362 کې لیکی کان الشافعی یختم فی رمضان 60 مرتن. کان الشافعی یختم فی رمضان 60 مرتن رمضان کے بے شپیتا ختم کل. تذکرۃ الحفاظ صفحہ 631 جلد دویم کی لکھی چھے کانا بقی ابن مخلد یختم القرآن کل لیلت فی ثلاث عشرت رکعت. بقی ابن مخلد وی چھے یختم القرآن دبا زان یادی قرآن بے ختمو کل لیلتن ارش پا فی ثلاث عشر رکا پا دیار لس رکاتو کی سرد ویتر بے دیار لس رکاتا کن آغی کے بے قرآن ختمو. دا یو سو دا صحابو اقوال بورنو بیا اول مضمون ختم شو اشتغال السلف بے قرآن. دا لک صفاولی کا او دا سی دروازی پیو نظر چو که دروازی نینو خیر دے افتا که پیو نظر چو نو تا تبا د سلف او دغه مخ کی کیږي او که تاسو ځان سره نوې حواله لیدن هم وسره درت کوم او دا بیا او دا درس کم خلکو ته وایا نو خلق بستاره دی خبرو نا تلاوت شروع کوي الله بتا ته داغه ثواب ده. عن علی رضی اللہ عنہ آیت من کتاب اللہ خیر من الدنیا وما فیها. دا تا تا ما پرون دا ابن مسعود سے پاوالم ویلے یاد چی کنا خواہ دویم دا المقاصد الحسن صفا 42 حضرت انس رضی اللہ عنہ وی القرآن افضل من کل شے قرآن دا هر شی نه بهتر دی. او دا غوی دا عمر ابن عبدالعزیز وی عبدالعزیز کنانی عمرنا وی مثل علم القرآن مثل لسده مثال دا علم دا قرآن پشان دا اسد دی حلکا دا اسد نخان اغا اسد دی زنگل کیوسی او حیوان مفترس ورتا وی مثال د اسد د قران د علم مثال د اسد دی لا يمكن من غيله سواه دی په خپل غار کې سوا د خپل ځان نه بل څوک نه مني راز مری نه دی د دې نور سيزونو د غارونه چې دي کې کوست ورنه نو دي وته سنوي زماره پخپل غار کې صرف ځان لناستی بل څوک نه مانی د قران د علم مثال دا دی چې کوم لقبزه کې دی کې اکو بکو سرفیندکو دا پکې بیا نه راځي نه پریدي دا صحیح علم د قران دی ورشي کنه نو اکو بکو سرفیندکو ورکو دکو بیا دی ولا دیکه ورکوي ځای نو سچ او تا ته یو خبر او کومه خستا فرزدق یو شاعر تیر شوی او جریر بل یو شاعر تیر شوی د دې دوارو په شیرونو کې مقابله وا دا مقابله دی لکه غونته زمانہ کړی صرف یو دیر کالا یو بل پسې ګاډری خېجولې دي اخر کې فرزدق چې نو ده وی قرآن یادوم نو قرآن دا پختا دا بازی سیس پختو غواری اس نسواری وی نسوار سنگا پریدم نو پختو با وصرا که نو پاتی کی گی بلگ دبی با دا نسوارو دا کوٹه سر تولی او بیا چه نسواری نسوار رو باسی مگورا وارتا او ری مگورا وارتا پختو بکه غیرت بکه با نسوارو نبواره نو دخو عمر پوخو نو دوه چی قرآن یادو نو زانته پیکاری واتو لی پخپلا اوی دارا نالاو باسه چی قرآن میی یاد کرده دا با ما تا پرتی آوا دا شیر اغا دا غا چیو کنا قرآن چی ورننه و تو ناغا دغه ویست لبید دا شاعرو او ډیر زبردست شاعرو یا لکا ملا گولا خبر تا خیال که اول لولم ماوری دلیو چی کم هادا پوری سیده خو دون هادا پوری شاعرو چی دا دا کلا تاسو خو سبا معلقه ویلی ده کنه یو پا که ده ده غده معلقه ده عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور عمر فاروق خطو لے گا عاملانو گورنرانو تے خطو لے گا چی تاسو اگو رئی او شاعران سی کئی چی شاعرانو دا قرآن دراتو نرستو پا خپل شعر کس تبدیلی روستی دا کنے دراست او مغا زالقا گئی چی اوخ دا سی او اوخ دا سی شراب دا سی چی زینا دا سی اغا خبر اتری کئی کنا سی تبدیلی پا کی روستی نو فرزدق تے خطو لیکو نو فرزدق و تو لیکل چی نویم شتاو زالم شتاو چی سنگا وین آغا شان شتا او لبید تی خطولی که نو لبید و تاوی چی یا میر المومنین چی اللہ مال قرآن را کرده نو ما دا شیر سره تعلق پری خوده او بس پا یو کاغذ و تا پت کی صورت بقرولی کلو وروی لگلوی نن سوا دا منگا دا مشغلی دی نو مر فاروق چې کله د ادواله خاتونو قتل نوې د فرزدق چې کومه د بیت المال نه عطیه زینو هغه کومه کې او لبید لته کومه عطیه زینو هغه زیاته کې مونږ ته ضرورت زیات تاغه چا دی چې کم د قران خدمت کوي مونږ ته دای ضرورت چې دا چا زلو دماغ باندې قران سور دی مونږ ته دای ضرورت خو شاعران خو ډیر بدی دیر بدی ځکه چې شعر هغه څوک جوړول شي چې دا هغه فهم کې زوک زکاوی جلوتی پکې هغه چې خبر شو پر از دغ سندستی ور پسې خطر ولګو یا امیر المؤمنین دا د رښتیا او سزا راکه چې رښتیا مې راته وې نو عمر صاحب دوباره خطونی کو وی خدا پر از دغ له پزړه کې چې کما وا کمې ولا پوره کې بس کما وې ما او لبید لذیاتی کئیل دا قرآن شریف چی دی نو دا مصر الاسد علم دا قرآن دا سمری دی چی کل علت ورننواتا نو غیر غماز ورننوزی وی نکل جاو نو نپری دی دلنا دی نپری دی دلنا تا تو تدریباو که کنا تا تا بدا طولر چی دا محبوب داشه زمری غار کی یو سڑے پریدی اوگا امراتا چی سوک والا اخکار اوڑی تا بار نخکار اوڑی که نا نا پریدی قرآن پلکی بیا اغش پریدی چی دا قرآن دا تعلیماتو ممد و معاوین پریدی بیا پلس نا پریدی خان سفیان سوری وی چه لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن ابدا نجم کیگی لا يجتمع فهم القرآن نجم کیگی پویا دا قرآن والاشتغال بالحطام نجمه کیگی فهم دا قرآن او مشغولتیا دا دنیا پساد و سامان فی قلب مؤمن ابدا پا قلب دا مؤمن کی چره یا لکا کم سڑی چی اغا پڑکی دا دنیا عاشقی نو دا اغل تا فهم دا قرآن نکوزیگی تاسو باندې خبره پوښه کوم سړی چې پاله کې د دنیا ګنګټی کانا ګنګټ تي ده نه ګنګټ هغه ګندګی چې کمای کانا هغه نه غونډاري جوړی او بیا وته په دلار کې لکه د کرن په شان د مخو کې لګی وړی ک بیا لیدل هم نینو چرته اوره کا اسمان شینی دې تاپو طرف ته وځي نو اخوا به وینه دا د دنیا ګونګټه د دلته د قران فهم نه نوزي دا دا قرآن فهم او دا قرآن خدمت با اغه انسان تنصیب کیږي چې کم انسان دنیا د ضرورت ته پار اخلی خوله کې زینه ورک تاسو ګوري حسین علی رحمت الله علی مولانا غلام الله خان صاحب وی یو ظلم ولا جرابه یوړی تحفه کې وی یخ یخنی و وی دا وی چه غلام خان یه کیا چیزه وی ما آتے چه حضرت یه پاؤں میں پہنے کے لیے وی چه اچھا وی چه جرابی اچولی دی نو سارے بخور لطلی دی نو وی چه داغا دا خیال بو چه دی سر و پانی نا چه سب و سر آچه ننو وی دا سی پکی تلو نا خو بیا لم دی شوی وی نو چه لم دی شوی وی نو نورم تی مسئلہ جو لوار کما ویزه سره دا ور کوټل ویشما خود چرته شمیرل نه دي چې دا تا مال 13 میاش کې لسرا کړو اوس ته شذر اکر دا والے یا 13 میاش کې شل وی اوس لستی دا والے وی چته د نه دي شمیرلې بس دې ته ښکتا کړې زمونږه وسره ډیره مينو مونږ سره خواري کړو دې د وفات نه رستو با مونږ دا غي په شاگردانو پسې پرشتدارو پسې ګرځېدو چې داغه خبرې راته وکړي رور له لاړه ماما ډېرې پیرې او رور یې وغله تللی یو ځل ته ما ته پوس کړ مې د ده ستاسو منځ کې وسیع صاحب کتاب و ما ته وی چې مو خو صاحب جایداد خلک و ځمکې واله خلک و وی ده چرته دا تپوس نه دی کړی چې زما ځمکې څو نامه ده نوکړه د چرته دا تپوس نه کړی چې تاسو هغه غاړه خرڅه کړه هغه ونې مو خرڅې کړې پیسې څه شو وی دې په دې دنیا کې اوسېده خو تا به نه وی چې په ده باندې دې دنیا باد لګېدلې دی بچي مو ورسو خو دا غمې نه کو چې لکه دا او تا به وی چې زه اغا کار کومه چې کم بس پخپلا کولش اسی ما تاس تیو خبر اوکلا چه زلطا قرآن ور ننوزی او قرآن سره با بلا مینه نیوزه که دا مشران ولی وی چه دا کالج دا استاده نه دا سکول دا استاده نه یا دینی فازل دا پارا دا مدرسه لار اختیارو لپکار دی ویسی را چه دیر تنخاگا نیوینی روینی که نه نو بیا برو رو دا غط ورشی دا اسایش طرف تا بلر شی او درس تدریس باتی پاتی شی نو دی سیز نوی آخری نصیتونه چې استادان کوي نو پاگه که یو داته که کئی که تر تا پتے و خواه نحپمی رو خواه خلک مدارسو تلر شی نو سکول که سبدا نا اصلی دا دین خدمت کوي یا کالج کې دا دین خدمت کوي پاگه که یو خطره دا غدا چیسه نا سولت پسند شی او بیا دا نه کوم دین هغه شته کارم در نه پاتې شي ځکه دې پیسو د دنیا د جهان د سيزونو خپل یو اثر دی لړ کې دې دغه پیدا نشي خلق پیدا نشي ما تاسو ته ویلو چې دوه خبرې به موږ نن کوو یو خبره هغه اشتغال السلف بالقران او دویمه خبره اسماء القرآن اسماء د قرآن چې کوم قرآن شریف خپله ذکر کړی دی نو هغه تقریبا 15 یادی نو زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته مخې ته راشي هغې کې یو نوم دی الکتاب سورۃ بقرہ دو آیات کے ذکر دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ او پالی پلا مصرح ذکر کردے الکتاب کم دے قرآن دے دا نور کتابو نا دی خو الکتاب نا دی خوا الکتاب سا دے او دویم دا یعنی دا کتاب لفظ قرآن کی 230 پیرے راغلے 230 پیرے دا لفظ راغلے دویم نم دے القرآن دا صورت واقعہ کی راغلے آیات نمبر اواوی آگی اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ دا کتاب دے قرآن قرآن او دا پا قرآن شریف کی لفظ قرآن تی راغلے دے نو دا دریو یا پیرے راغلے دریو یا پیرے لفظ قرآن راغلے قرآن تا قرآن ولی وی زکا چی دی لستی کی گی دیر اس کتاب دونا نلستی کی گی لکا سونا چی قرآن لستی کی اے مولی سیو یو سادہ اندازہ ہو لگاو 24 گھنٹے کے دا قرآن تلاوت نہ بندی یو منٹ یو سیکنڈ دا پارم نہ بندی زکا چی چار تشپی نو چر تروزی نو قرآن خود شپیم لستی کی گی داس دا اللہ بندیان شتا چی غیر دا شپیو دکی گی نا دا شپیو دکی گی نا او چتر وزی نو 24 گھنٹے کے دا قرآن تلاوت پا جہان کے نہ بندی او بلا دارا چی دخن اخ کتاب چی کل دا انسان پسندی یو دو ادریز علی اوائی نو بے اڑا نکی گی چی وی ویما قرآن اڑا نبنی گی قرآن اڑا چی دینو نمڑی گی درم نم دا دیدی الکلام سورة توبہ آیات پگم کے راغلے حتی یسما کلام اللہ تردی چیووری کلام دا اللہ اے دا کافر چیووی امن غالی نو امن والا ورکا چی راشی استاخوار زکا چی دے با قرآن باوری دا دے چی دشمنی کئی کنا دا قرآن ندے ورے دا چی دے قرآن باوری تا چی قرآن بیانے دیر خلق بستا خلاف شی خود دا خلق پس طریقہ بانے تا رانیز دے کا دے قرآن تا چی وویری بیاو پتا قربان شی ستا خبر بچانی اور دلی نو تانا بیو تا بو جوڑ کری بو نو چی اکل تا ترانیز دی شی کنا او قرآن ووری ناو پا تیر جن پسی خفای چی دامی ولی چی دینو دادا سی اوشو کنا خب واقعاتو شو دیر جہان کی اوشو زمانگا مخ کی اوشو اگو روار بس سلورم نم آغا دی النور لفظ کلام قرآن کی دا سلور پیرے راغلے دا کلام اللہ دا پار سلورم نم دی النور سورة نساء آیات یوصل دعویا وانزلنا الیکم نورا مبینا او نور پا قرآن کی راغل دے صفت پارا دا قرآن دولس پیرے پنزم نم دے ہدایت ہدن سورة بقرہ آیات دویم کی وی ہدن للمتقین او دا ہدن تشریح مخ کے منگا کڑے وا دا دو درش پیرے راغل او شپغم نوم دے رحمت او دا سورۃ لقمان کې راغلي دي درې آیات ورحمت للمحسنین قران رحمت دے پاره د محسنینو د رحمت بلګه تشریح اخیری تر تکو مینس کې بیا چې رحمت ستو یو د رحمت څخه کرشمی دي او رحمت لفظ چې قران د پاره مستعمل دي نو دا 21 پیری قران کې مستعمل اوم نوم دی فرقان الله تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده فرقان دا قران نوم دی ځکه فرقان هغه کتاب چې جدائی راولی په مهند حق او باطل کی نو قران خدا سی کتاب دی کنه چې دود کا دود اور پانی کا دغه جدا کوي دا تا او فرقان لفظ د قران د پاره درې ځله مستعمل اتم نوم د شفا الله سورته بنی اسرائیل دواتی آیات کې ویل دي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رالی ګومنګ د قران نا غچی دي شفا شفاعت کې درې پیری د قران د پار راغلي دا علاج دی تا د روحاني بیمارو د پار علاج دی کفر شرک بغض حسد کینا او دا د جسمانی بیمارو د پار علاج دی ته الکه دا علاج دی نو کته وې چې زما خلق وشلې دا او زما د خلې نه خو په بیماری اثر نه کوي های های های اوس ابل اورز یو خبره یو پروگرام لتلی واپس ہے کې یو مرګره سپینګیری راوخته زه طالب دې دلته پاتې شوی ما ته تا سره کلی پورې زما کار مې رس بارا لغه خبره خپل فلا رکړه خو هغه دې خبرو کې یو خبره وکړه ویزه بیمار شو ما ماتا عرق النساء بیماری لگه دلی عرق النساء بیماری دا گیتے نا درد شروع شیو دے پرتغاق زیر تڑلو پوری رازی او سڑی بیا گرزی دے نش نو تا دیکھو یو طبی علاج ما تا معلوم دیر خیستا او دیر آسان خود دین علاوه دغه کاکا چې دی هغه په خپل باندې ډاکټر هم دی ناغو یا زما د عرق النساء درد دی دی تر اورسه چې زه دا کټ کړم لکه دا کټ نه ودا پاسې دونو ما او ډاکټرانو لا علاج کړم ای وستا علاج مونږ سره نشته خو مونږ ته الله پاک د قران ناشته نصیب کړی و مفتی سید قمر صاحب یو عالم دی دارالعلوم سرحد شیخ الحدیث دا غی سره ناسته پاسته نو چې الله چاته د نیکانو خلکو صحبت او مرګیتیا ورکی نو دا ډیر لوی دولت دی نو دا هغه په وجه موږ د معرف القرآن مطالعه کوو نو دی معرف القرآن کې د سورۃ بنی اسرائیل په د اخر کې چې رستنه کم آیات ته کړه دغلتا مفتی صاحب لکلی دی چه یو صحابی راگی یا رسول اللہ بیمارو و قرزونو را گیر کردن نو حضرت و تا دا یو سو ٹکی نور خولی دی و دغا آیات و تا خولی ویداد ہے چه ما مطالق ویماوی چه یا اللہ اگا صحابی چه تا ناغا چه اگا اکل کنا نو سروا دی پس راگی یا رسول اللہ بیماریم ٹک شو قرزونم خلاص شو ویماوی چی اللہ دا صحابی چی تا جوڑ کرو نا دا دی وجه ننو چی آ صحابی خود دی وجه ننو چی ستا بندو او اگا چی پده یاد جوڑ شوی دی نو ما چی پده یاد جوڑ که نو سگران خبر خونه دا پیڑیر پا پوخ یقین می دا آیات وی وی چی او دریزا لمیوی که نا وی په دې خپل خو نه غته دا نه دغه کې دا خپل بس به دا مشو وی په خپل میږي اختش وی چې میږي په اختش وی چې ما دا څوړه کوله نو یوړه کېد نو وی چې نه غم کړنو نه غښو نو په مدار اپاس کېدم چې کار خو جوړې وښو وی هغه چې را پاسې دلې منو دا کړه ته مې ویني ورډانګې وامه سم دا مې ما شفا دا خدا کی دے والا دا پا یو عالم صاحبو اتلس کالا قاضی پاتے شیو پا افغانستان کی معاشی خرابو ما تے یو ظلوی میں قاضی صاحبو میں مسنون اعمال کو ما یو رسالہ پا دے مسنون اعمال را جمع کرے دا برکت رزق کے شرعی نسخے ما اللہ پاک پی ما تا دیر پیدا رسول دا دیر دوستانو تا ناغه تمام مشوره ورکړه مې تاسو قاضي صاحب دغه کوي داغه وخت کې دا تکمیلی طالبوم وی قندل ویره مسلمه بس د مادیاتو بلچیو د نقد تنخواګانو په افغانستان کې د انقلاب نمخ کې قاضي پاتې شو وی پدې شیزونو مو سم عقیده نه راځي چې او دا به کارو کیله کا ریشا خبره کوله کنه وی اوس تاګره دغه بس خراب دي لین خراب دي وی پدې باندې نو عقیده پی پکار با یو ذلی علک مچهو چی چه ما پی دم اچه ما پی صورت پاتی حوی اغا یو بودا داسی ولارو راغی و استاجی دا دونو گودم نگواری و داسی کلی ای بسم الله ویزا دا باس نپرسی گی و نبادل که یک علک تیوی وی بس استاجی دا ما دا عقیده را چیز پی دا اللہ نویم نموی منو مچه سو شده چی دا اغا تک پا بی اثر که یو پرسی گی مچه دا اللہ نوم تا سنگی وینه با زما دا کیدر چې دا باندې پړسی کې ونه بدړک ویله کډړ کوي وینه بس الک اخواروان هغه بوډا دا دون کله کا کیدو نو دا که یو سړی وای ته الک شفا ده خو زما خلص سوره شو زه پیروغ نه شوم نو له سوره دا یار غلبیل دی خو عقیده پکې سم نشتا اعتماد خګورا شفا او نهم نوم د دې موعظه ده سورت یونس آیات 55 او موعظه ته کې قران کې شپک پیره راغله موعظه ته کې قران کې شپک پیره راغله موعظه هغه خبرې چې د انسان فکر د دنیا نه آخرت طرف ته اړي قد جاءتکم موعظه من ربکم لسم نم دے دا قرآن کریم سورت واقعا کی ذکر دے اواو یا کی او دا کریم و تدلتا کی یو دلویلے انہو لقرآن کریم دا قرآن دے کریم دے کریم سمانا کریم چی پا بل کرم کئی کریم مانا چی پا بل کرم و دل تر دې معنا لازمی چې دا کانانو اغا نافع للخلق دا سی کتاب چې نافع د مخلوق د پاره دی کریم معنا نافع یو ځل موږ درس قران کوو ما سوتن عرب رااله اگر واس مونږه دا ځای وي ما مرګرو وی چې تاسو ټیکی عربه کې وکا چې دا دغه پوه شي چې دوی څه ویل کړه نو ما چه دیتی که ترارا سیدم ما قرآن کریم نو ماوی ما مان الکریم مان الکریم انہو نافع للخلق نافع للخلق ینفع الخلق نفع الدنیا والآخرة او ینفع الناس کلهم بیسرهم الشباب والشيوخ والصبيان والنساء والرجال بعد ذلك تفصيل عربو کې دا کار دی چې انابت پکې زیاتی مونږ خدا کار دی کنه که دا چانه ډیر سو وایو خو مونږ وایو دا مونږ له مخ کې راته یاره خو تاسو نهستو دا مرض مونږ کې شته دی لکه خفکی گئی ما یو سری سره به خار صدقه کو خو بیا به وایو یو طالب راغ خط ډیر زیات بیکار مو وسره ډیر مهنت وکړه خط ډیر خسته شو یو ورځ ما ورته ویل که مهنت ته سمره وکړه خط ته ښه شو ما ته وایي نه دا تا تاسې ښکاري دا مخکې نه ده ما خط څه بیکاره نه ما وایي ښه ده داسې صحیح نو دې خو عربو کې دا کار دی چې هغې دې سیس کې ډېر دغه بیا را نږدې شو زه په تندي ښکل کړم ما ته وایي یا شیخ والله سمعنا طول الحیات لفظ الکریم للقران لكن ما فهمنا معناه ما معنى الكريم هنا شدنت ده كريم معنى ذكر كريم غسلت ويتي اغا خلق لنقد وركي كرام كي نو قران تسنگ كريم وي نو سمت كرالة كريم معنى سدا خلق ددنا فيدي اخلي كنا ده كرام ده كان او ده كرام تي ده نو ده پزريه سر ده برانا ورکل كي كنا كرام ناغلازمي معنى سدا كنا نافع للخلق هاي هاي هاي دا لولسم نم ذکرن سورة انبیاء پنزستم آیات کی وئی آزا ذکرن مبارک او دتا ذکر ویلی شوی دیو کم پنزوس پیرے ذکر مانا دیتا تیادی خیرت دیتا تیادی اللہ دیتا تیادی استا مستقبل استا ماضی کم سالے چه ماضی ای رئی کنا دام ناکام سړی دی کم سړی چې د خپل مستقبل یاد نی دام نا ځکه بیا دی غافل دی قرآن ذکر دی دولسم نوم دی علی سورۃ زخرف آیات نمبر 4 وی اللہ تعالی و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی دا علی نوم دا قرآن دا پارا یو ځل استعمال شوی قرآن کی علی مانا سا عالیاً علا جمیع الکتب امام راضی ہوئی عالیاً علا جمیع الکتب دے پا ٹولو کتابونو باندی اچت تے زکر ٹولو کتابونو دا پارا دے ناسخ دے ٹول کتابونو دا منسوخ کری دو لسم داو دیار لسم نم دا دے حکمت سورة قمر پینزم آیات حکمت بالغت فماتون النظر او حکمت و تا قرآن کی پنزل لس پیرے ویلے او دا دو سور لسم صفت تے حکیم حکیم اللہ وی حکمتن سورة لقمان آیات لنبے تلک آیات الكتاب الحکیم او حکیم و تا سلور پیرے ویلے حکیم سمانا دا دا حکیم معنی دا حکمت والا دا حکمت نڈکت او دا حکمتو نبا انشاءاللہ تاسو وقتاً پا وقتاً نشاندہی بداغی اورے وینے با کخیر تین لسم صفت دے مہیمنن او دا سورة مائدہ کی ذکر دے اتسلویخ آیات کے اللہ وی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمنا علیہ دا قرآن دے نگران دا طول کتابن دا آسمان مسلط دے دا طرف دا رحمان پیشت علیف جان دا قرآن نگران دی سنگا نگران دی دکی تحریف ندیشه نو که دا نور طولو کتابونو خبرات دا خلاف ونو پیشه چی دغه کتابونو کی تحریف شوید دا داغی نگران دی خبره با دا معتبره او شپکم شپارسم دا دنم دی مبارک سورة سواد کے اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن کتاب انزلناہ الیک مبارکن دا کتاب دے رالے گرے دے منتاتا مبارکن مبارک ستا وی کلا خود سڑی نمی مبارک شا مبارک استاد کلا پیر سیب تم خلق مبارک وی کلا و مبارک مانس دک دائم منفاته کثیر خیره و برکته دا مبارک مانس دک نو که دا مانا پا کیوی خوالک وی ٹک دا مبارک تے مبارک چاہتا وی دائم منفاته و کثیر خیره و برکته مبارک اغیتا وی چی فیده دائمی وی خیر او برکت پا کی دیری اغیتا وی لکی گی مبارک تفسیر مدارک اواللسم دد حبل اللہ دے حبل اللہ او دا سورة ال عمران ایک سوک کی راغل ہے واتسمو بحبل اللہ جمیعا مخ کی درس کی دائی من وضاحت کرو ات اللہ سم صفت دے دا سورات المستقیم سورة انعام آیت یو سل دری پنزوس کے اللہ ایوان هذا سوراتی مستقیما دا قرآن سرات وی مستقیمن زمالار دا برابر او دیتے نورلس زلا سرات مستقیم ویلے او دا دی تفسیرم تاس تمامخ کی کڑو اللہ تا دا رسیدو دا یوالار نورلسم نم دی القیم سورت کاف کے اللہ وی آیات اول دویم کی بیاو گورا قیما لینذر باسا شدیدا قیما دا قرآن قیم دے مدارک معنی کئی مستقیما دا کتاب نیغ دے اور تا پنیغ بوزی قرآن کی یوز القیم صفت دا قرآن راغل دے شلم صفت دا دے الفصل سورة طارق کی طول قرآن کی یوزل فصل قرآن لراغلی انہو لقول فصل سورة طارق دا قول دے فصل فصل دے یلکا فصل سمانا فصل دا مانا چی غنم اربشی دی پا مانا زان پوئے کا ملاشر شما دا فصل خویا دا مانا دا فاصل بین الحق والباطل لکا سنگ کی فرقان کی تیر او یا دا فصل مانا دادا چی دا واضح بیان کونکی دے دا قرآن بیان دا دے دے عجیب شان او دا دا ہر شی بارا کی دیر واضح دے دو اور دو چار دا غشان تے قرآن استے بیان چی دے دا واضح دے بعد قلق کوئی قرآن گران دے قرآن دے عبرت تا پارا نا دے گران دے کسے گران دی تا تو وہی گورے ما سر و بل خدا نمانے زما صفت بچالا نور کے دا وہ سادہ قبر اے وہی منزو کا تمز نہ پی جانے وہی زکاة ور کا اے وہی خلق و سر خو کا اے وہی مور پلارو پی جانا سے ندا غی نافرمانیو کے اے زما مخلوق سر و احسانو کا اے زان وہی پاک سات آسے نا چیزان شار شبر ساتے دا ډیر ساده خبرې دي زبردست ساده کنه ته وګوره چا وی به ما شر غذا ټوپ والے دي نو بل وته دغه غذا دغه میدان ته وانه پته بولای نو خدای غل را روان دي بل ورځ که خیر ته وګوره چې ساده خبرې کوي کنه ګوره د لوی سړی نه قدار چې دې لوی سړی سره کینه نو بیا دې د لوی سړی د ذهن مطابق خبرې کوي او چې کله ماشوم سره کینه کنه نو ماشوم سره خبرې زمیدار سره کینه نو بیا هغه سره اق پاٹ شړی طالب سره کینه طالب جان قرآن دقه کی سره قرآن ته کامیرا نږدې شو بس دی بیا د امی په لهجه لګی که زمیدار و سره لا نږدې شو دی بیا د زمیدار په لهجه لګی او که علامه الدهر را نږدې شو ی الف لام میم زو ایمان او که کنه که تعلمه نو هغه سره بیا دغه په لهجه کې لګی شي پوښ سبحانه ما اعظم شانه دا شلم صفت الفصل او یوشتم صفت النبا العظیم دا دو سر راغلی سورة نبا کی دوشتم صفت احسن الحدیث دد نم او صفت دی احسن الحدیث. سورۃ الزمر آیات درشتم کے وئی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ را لکل دی خشتا خبرے اے سچی تقریرو کی آیات نووے نستا خبرے خشتا خبری دی. او سوک چی بیا ہوائی قصو تو وئی خشتا خبرے دوکا خوری بیا خا. درشتم نم التنزیل دیدا تنزیل ویلے کی گی سورة شعراء آیات یوصل دونوی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دا قرآن دے راتل دد دا طرف دا رب العالمین ندی دا تنزیل دے سورلس زایا کے قرآن دے دا تنزیل ویلے دے یلک دا خط چا دے ینظرو الالمکتوبے بقدر کاتبه خطا په نظر د کاتب قتل کیږي خطر چا په نظر قتل کی یا لکه یو خطی چې هغه د صدر او د وزیر اعظم صاحب دی او یو خطی چې ته له لوپنجو را لګلې دی نو د لوپنجو خط څوک په غور نه ګوري خو کوی صدر صاحب را لګلې نو دا تنزیل دی د چا طرف دی د رب العالمین د طرف دی. او سلی رشتم صفت الروح روح دے سورة شورا آیات 52 کے اللہ اوحینا الیکا روحا من امرنا. قرآن کی پنزو پیری قرآن تا روح ویلے دے سنو کدا قرآن تا کہ اونو حقیقی روح در پکشتاو کدا در پک نونو تا بی روح ہے اگڑا چیتا میتا میتا چا قرآن علم و دا قرآن قیده چی چاکیوی کنا احیناہو اجم دے بے او چیتا قرآن قیده پکنی دا قرآن علم پکنی نو اگا میتا اگر چیتا سندھا امرا گٹاو کٹ دے امیتا شپگشتم پینزشتم صفت دیتا وحی وی ذکا دا وحید کنا اللہ طرح پر آغلی دا سورة انبیاء 15 کی وئی انما انذرکم بالوحی. او قرآن کی دیتا دو پیر وحی ویلی دا او شپگشتم صفت المثانی مثانی تد نمد مثانی سورة زمر درشتم آیات کتاب متشابہ مثانیہ دادا سی کتاب دے چھ متشابہ دے مثانیہ او دے مثانی دے دے کی خبر مقرر ذکر دی دا پارا دا فیدے گورا یو مضمون با ذکر کی تب حیران شی عجیب کتاب دے پا یو صورت کے نہ دے پا یو صورت کے بدتا یو مضمون پا یو یاد کی روڑی نو چی یو سو یا تمخ کی لرشی نو بیا بیدتا رو نو چی دا قرآن پا چھان نی پوئے ناغوی چی علکہ داخوی تکرارو که خوچی کم کل سڑے دا قرآن پا شان پوئی گی او اللہ والا پوئے ورکڑی نو آغا پوئی گی چی نا دا تکرار نی تکرار خواگی تایی چی سو مقصد پکی نی او تکارا یو مقصد بھی ناغی تا تکرار نویلے کی گی بیا مسانی اوام اوشتم صفت عربیون دا عربی کے دل دا دیو صفت تے او خو صفت تے سورت یوسف آیات ریم کی وئی اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا مُنگ نازل کردی دلر قرآن پارا بیجبکے علکا حضرت وئی اکرم العرب علی سلاس دور منصور کی وئی عرب عزت کوئے ددر و دنا لئننی عربی انز عربی ما ما تاستویلو چی عرب پس سوک بدی وئی نو مال بدی رازی زکا حضرت وئی اکرم و تو پسی خبر کی وئی لکی ز عربی ما او بل قرآن عربی دے او بل دارتی و لسانو اهل الجنت عربیون دا جنتیانو جب با عربیوی مزدوری لب عربو تلرشی لشل روپی باو گٹ او دا روزی بے پراخشی چدل تراشی وی با عرب داسی و داسی علکا نارا دا دوڑے درکتے نلگی دنو چی لڑے لتاری مزدوری اکڑا نو سرالی نو عربو پسی خبری کی نو پخپل اکثر غلبی لی اور نو کزی پسی خبری کی وی غلبیل را پاسی کزی تا وی چی تا کسو سوری نو غلبیل لپکار دی چی داسی خبری اکی عربو تا چی لڑے رالی خامی دا هر چاوی خو آغا دا چا وطن دی آغا دا چا وطن اغه سره د اکرام معامله کوا خاطیشتم صفته القول سوره قصص 51 آیات کې راځي ولقد وصلنا لهم القول پدر په موږ دی توحید علی ګلوا آسمانی کتاب او دا قران کې نه پیر راغلی یو کم درشتم نوم ده دې البصائر سوره جاسیه کې الله وی هذا بصائر للناس پینځه پیری ورته بصائر ویلی شوی دي بصائر معنی هغه خبرې چې هغه د عقل مندې خبرې دي د پوه یو د سمج خبرې دي ا د پوه یو د سمج خبرې دي هاي هاي قرآن کې څه کوم خبرې دي کنه دا د عقل پتل باندې نه بلکه دا الله د حکمت پتل تلل شوی دی او درشتم نوم د دې البیان سوره ال عمران آیات یو سل دوکم سلوخ هاذا بیان للناس دا قران دی بیان د خلقو د پاره الکه خلق وی الکه نن به پلان کې خطیب بیان کړي خطیب پلانکی صاحب با بیان کئی پلانکی صاحب دا چا دا چا بیان وقی دا چا دا چا دا دا چا بیان دی دا دا اللہ بیان دی ها دا بیان للناس دا بیان دا اللہ دے خلکو تا تو ایز دا اللہ بیان او رما قرآن او رو ایز دا اللہ بیان او او 31 نمبر صفحہ دا دا نم دے العلم سورة بقرہ آیات 145 اللہ وی من بعد ما جاکا من العلم قرآن علم دے او دا قرآن تا العلم ویلی شوی دی سور لس پیرے قرآن تا العلم سور لس پیرے ویلی شو علم حقیقی چی دی او قرآن دے خوا علم العلم ما قال اللہ علم خواگا دی چی کم تا اللہ علم وی او دو دلستم صفت تی الحق او سورة آل عمران صفحة آیت 25 کی وی اِنَّهَا عَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ دَادِ بَيَانْ حَقُ قرآن تا حق صفت راغلی دی 63 درش پیتا پیرے اے دا حق سمانا دا حق دو مطلب ادی خان یو خدا را چی دا حق دی حق معنی ثابت دی روح المانی وی لا ینسخو لا ناسخ لہو حق معنی داری چی نسخ ورلہ نور کتابونا چیو نا منسوخ کی دل قرآن نا منسوخ کی یا دادا حق معنی کافرانوی دا وهم دی دتا وهم شوی ادا قرآن وهمی کتاب دی نو اللہ وینا وهمی چرتا دے دا حقیقت دے حقیقت دے او درستم نم دری درستم نم دے العجب دا عجیب کتاب دے سورة جن آیات چی دینو اول او انا سمینا قرآنا عجبا یهدی لرشد دا عجب دے دا عجب دے ناشنا کتاب دے ناشنا او سلور دیش تم نم دی تذکرہ سورة مدثر سلور پنزوس و انہو لتذکرہ دا قرآن تذکرہ دا وہ پیرے راگلے تینزه درش تم نم دی سکرا او سورة انعام آیات نمبر 90 کې این هو الا ذکر للعالمین آیات یار لسم دا 90 سورة انعام او دیار لس پیری دا ذکرہ صفت تا قرآن دا پار راغلی شپک درش تم صفت چی دے اغا دے العروة الوسقا سورة لقمان کی آیات وشتم کی وئی فقد استمسک بالعروة الوسقا چاچے ایمان روڑو د منګولې او لګولې پر اسه مضبوطه باندې چې قران دی ووم در تم صفات دی ال متشابه متشابه ګورا قران شریف داسې کتاب دی کنه ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه چې دې کله په یو مضمون شروع اچي که نه او ته دې کوم مضمون د دنه حاصلول غواړې نو د هغې مضمون باره کې به تا ته ګڼ سیزونه مخې ته را ځي ګڼ یادونه ته به وایي دکې خو هم دا خبره ده وایي دکې خو هم دا خبره وایي دکې دې ته متشابه په توحید شروع شد اول د صورتنا زا چه گوره نو اه دتا با دقا راسی وی دواگان گورم قرآن کی نو اول صورتنا شروع شد دواگان و تقریبا هر صورت کی راضی ترقی را پوره اول که وی اهدنا صراط المستقیم دوا دا کنه دا دوا دا کنه صورت دوا بقره تلر شا ربنا و جعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا دا دواگانو دا دغه دا زراتی ورپسې آل عمران تر شربنا لا تزغ قلوبنا بعد صدیتنا اغه خیر تور سن قل اعوذ برب الفلق فنا وانم پرب د سبا سرا قل اعوذ برب الناس نغم دوا دلته کی دوا دلته رب معنا الله پر ورسته اونکی دې نزل تک دی صورت نه شروع واچو الحمدللہ رب العالمین نو بقرے تا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم نو زور بس بی آل عمران تا زا زا زا زا نو چکر ختمی نو ایقول اعوذ برب الفلق نالتے رب یا روڑا دوست متشابه ندی مضمون کی یو شان روان دی او خبری بدلی مضمون یو دی سبحانه ما عظم شانه او اتصال ادوکم سلو اختم صفت از صدق والذی جعب صدق سورة زمر آیات 33 او صدق صفت قرآن کی درے پیرے راغلے دا قرآن دا پا یوکم سلو اختم صفت عدل قرآن عدل دے دا عدل خبری دی دے انصاف سورة انعام آیات یوسل پن لسم وَيُتِمُّ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سَلْوِ اختم صفات تدد الحكم الحكم ادا حكم دے سورۃ رات کی آیات 37 کی وئی انزلناه وکذالک انزلنا حکما او حکم وتا درے پیرے ویلے شے او سل یو سل وختم صفت تددے البلاغ البلاغ ورت ویلے کی بلاغ سورة ابراہیم کی وئی هادا بلاغ للناس بلاغ پا معنى دا کافی سر رازی دا قرآن کافی دے خلقو دا پارا یہ لکا قرآن شتا نو تا تا دا رسم و رواد سا ضرورت تے دا بدات سا ضرورت تے دو سلو اختم صفت دا دے زبور او زبور سورة انبیاء کی راغل ہے آیات 105 کی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكر اَنَّ الْأَرْضُ وَيَرَسِهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ زبور دلتا معنی خو گرنی دی خو یو معنا دا زبور دلتا قرآن دی دری سالو اختم نم دا دے دے بشرا سورة نمل آیات وشتم کی هدن و بشرا للمومنین دا قرآن بشرا خوشالی دا دا مومنان دا پارا دا پینز پیرے راغل دے قرآن کی سلور سالو اختم نم دا دے دے آیات بینات سورة عنکبوت کی آیات یوکم پنزوس کے بل هو آیات بینات دا قرآن آیاتنا دی واضح واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دائے کسانو کی دی چه علم ورکلے شیر او پینز سلو اختم او شپک سلو اختم صفت دا دے بشیر او نذیر بشیر او نذیر دا سورۃ حم میم سجدہ کے آیات یو سلویخ بشیرم و نذیرا بشیرم و نذیرا دا قرآن بشیر دے زیر ورک ان کے دے مومنان اللہ پجنت سرا و نذیرن یر ان کے دے کافران اللہ دا اللہ دا عذابوننا او اوصل ویختم صفت تے دا عزیز عزیز او دام صورت سجدہ کے دے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا قرآن کتاب دے عزیزٌ غالب دے پٹولو کتاب نو باندے یا عزیزن عزیز مانا یعجزو من یقابلہ سوک یا دا مقابلہ کی یا باجس کی اتصل و اختم صفت دے المیزان سورة شورا آگے کے واللسم آیات کی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان میزان وی تلتا تم اقبل عقیدہ پا قرآن اتلا داد عقیدی دا طول کتاب دے پدے با عقیدہ تلے پدے با اقبل دین تلے داستار دین تلر کستا دین پدے برابر ہو نو ٹھیک تک نہیں نو بیا فکر ہو یوکم سلو اختم یوکم پانزوستم صفت ددد ان نجم سورة نجم آیات اول ون نجم زاہوا دا نجم خو گن مانی دی یو مانا دا نجم دا القرآن ان نجم زاہ آمنا القرآن اذا نزل گواہ دی قرآن کل چراغ ما دل صاحبکم وما گواہ ستاس دا صاحب گمراہ ندے او نو دی بیلار دی نجم یو مانا قرآن پنزوستم نمبر صفت تی ان نجوم اوی دا صورت واقعہ کی ذکر آیات 75 کی لا اقسمو بمواقع النجوم یو پنزو صفت تدد الامر دا خو شاہی فرمان دے امر مانا فرمان امر مانا فرمان دا قرآن دے شاہی فرمان تیسا طالب جان نو او دا سورت طلاق کے اللہ وی ذالک امر اللہ آیات نمبر پینزم ذالک امر اللہ دا دا اللہ فرمان دا اللہ فرمان دے قرآن او دو پنزستم نم دا دے تذکرہ ذکر او تذکرہ دا دوارا معنی کی نزدی دی سورت مزمل آیات نور لسم کی وی انہا ازہی تذکرہ ان هذه تذکرہ قرآن تذکرہ دا او دری پنزستم نم دد صحف سورت عباس آیات دیار لسم کے وئی فی صحف مکرمہ دا قرآن پا صحفو کی دی مکرمہ انو دا مکرمہ دا سلور پنزستم صفت دا داس زیفی دی چه مکرمی دی و دا مکرمی دا چا پنیز دی دا دا امریکی پنیز دی از علمان خی سی دی اللہ دی او سی دی پا دی جہان چی وی وی نی دا جہان خلق چیاو دا از علمانو دا دا غی پنیز خو نوی یا دا غی چه کم حواری او دا ای بچی دی چه زان تا برای نام مسلمان و یوغا قرآن سیزی خلکو تا مسلمانان پی خفکی داغا پنیس خدا معزز نوی دیو دینا مپسیرین و قیدو رکو مکرمتن عند اللہ دا عزتمند دیدی دا اللہ پنیس اللہ دیلو چت مقام ور کرده او پینز پنزو صفت تی مرفوع دا دی اچت شان وارا نشپت پنزوستم صفت متحرہ دا دا سے دی چی دا پاکی دی پاکی او دا ټول آیات دیار لسم او سر لسم دا سورت عباس کے دا صفتون ذکر شو او پنزوستم صفت مجیدن بل هو قرآن مجیدن دا قرآن دے مجیدن دا ذل مجد دے شرافت والا دے بزرگ کتاب دے غٹ مرتبے والا دے قرآن کے دو پیرے مجید لفظ راغلے دا قرآن پا صفت کی قرآن مجید دے او دی د انسان نا مجد والا جوڑی د تارانیز دیشنو مجد والا بش دو کم شپیتم صفت تی الکوثر انا تویناک الکوثر د کوثر پینزل لسمانی دی مخ کی براش او یو مانا د کوثر دا قرآن او دا یو زل راغلی دی قرآن یو کم شپیتم صفت تی المنزل سورت انعام یو سل سور لس کی وی انہو منزل من ربکا دا قرآن منزل دی دا طرفا دا ربستانا او شپیتم صفت دا دی العظیم العظیم نا سورت حجر کے آیات اوہو یا کی اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ دا عظیم الک یو غشید چې زو تو ورته عظیم وای یو غشید چې الله ورته عظیم وای الله د خپل کتاب ته عظیم ویل او شیطان دادا لگاوا یوش په تم صفات دې د قران التبیان تبیان کی مبالغه ده تبیان معنی خو وضاحت کوونکی چې قرآن د کوم شي خو وضاحت وکړه که قرآن د کوم شي وضاحت وکړه بس د دنه بلکر وضاحت بیا بل څوک نشي کول او سورت نحل آیات یو کم نبی کې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء دوش په تم صفته الحجۃ البالغه سورۃ انعام آیات یو کم 50 کې وای فللله الحجۃ البالغه الله د پاره د حجت داسه حجت چې رسیدونکې ده مقصود حجۃ البالغه اشاف کتاب دی حجت الله حجت الله او اصل حجت الله چې دینه قرآن خو هغه تشریح کړی ده درش په ته صفات دی نعمت الله قرآن ته نعمت الله وایي سوره ال عمران آیات یوصل دریم فاصبحتم بنعمته اخوانا سلور شپیتم صفت مفصل مفصل سورة انعام کی آیات یوصل سورلسم کی وئی وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا مفصل علیکا کتابانه سو کې تیرازو کې چې څنګه مفصل دی بیا قران حدیث ته څه ضرورت دی بیا فقه ته څه ضرورت دی چې دا مفصل دی نو تب جواب ورکې چې دا تفصیل چې دی کنه نو دا د امور نسبیو نه دی بعد شی په نسبت سره بعد ته مفصلی په خبره پوه نه شو او بعد وقت کی شی پی نفسی ہی مفصلی تو سامع ذہن سطح کم اینو آغتا بے لگنورم تفصیلی کے قرآن مفصل لے که مفصل نونو مجتہد با تی سنگا بیا اخص کو پتاو لگی دا چه مجتہد تی اخص کولی شو زوتا تی اخص نشو کولی خوزا ما استاد ذہن سطح کم زوری دا زتی نشو کولی د دې داسې مثال دی چې سمندر کې وبشته کنيشته سمندر خو به ډیرو نه لیدلې نه ګومان سینم لیدلې دي اوبم سپیرو ډیر اسیم خو سین لیدلې دي کنه کنه اوس ګوره یو سړی دی داغه لاس دی 2 فوټه بل سړی دی داغه لاس دی 1 فوټ نه واسو وای چې سین کې وبنيشته نه سین کې وبشته خو ستا لاس 1 فوټ دی ته 1 فوټ سي پوٹے او دے لا پکار دے 2 فوٹے نو بڑی ری خود 2 فوٹے پکار دے اس پہ وروارد نشو پکا برا آ 2 فوٹ والا لورکا دل باتے نمانگی را ڈکی کمان باتے دل ڈکی او یو پوٹے سو کیو ساگا یو پوٹے خور رسی نکانا تو 2 فوٹے روڑا نسین کی بڑی ری دی تو دے استعداد ستھا پیدا کا نو قرآن مفصل لے تا تا مفصل ندے زکا چی تو خو پوٹے سی یو پوٹے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہم الرجالی علم خطول پا قرآن کے دیں لیکن تقاصر عنہ افہم الرجالی انسانانو ذہنونا تینا کوتا دی پینزش پر يفرحوا دا قرآن فضل الله دا الله فضل قرآن څه دی دا الله فضل ته څه تناسته دا الله فضل تناسته تا سوچ کړې ما تا ته په اول روز ویلې چې ته به یو احساس کې احساس بس تا ته دا وګدان است ډېر آسان ای بیا او درې ګنټه او څلور ګنټه به کینو یا صاحب دا هډه را ګران ده په دې ګرمه کې نو تبه غلی غونته ده تاسو کې چې پتا لسی تاسو ہاں کس واسطے بیٹھا ہوں؟ فضل اللہ تا ناستے ماں ستا فضل اللہ. اور دغا فضل اللہ اگر چی اللہ از باطل دے پا نبی ذالک فضل اللہ یعطیه من یشا. اگر مولانا عاشق الہی سے با مدینہ منورہ تتلیو ہجرت اکڑو دے ہندوستان دا غزوی وی اگر وقت کی زمان دا فقر دورو وی منگا ہندوستان کے قرضداری ډیر زیات خو بس پلار میں شوقو نو مقروز لړ مدینه ته نو په مدینه منوره کې ډیر لري دی راو ځکه چې نږدې زینه ګرانو نو زه به مسجد نبوي ته چې براته نو پلار به ګرمه کې ډیر سفر و نو د ګرد بډک شو خور بډک شو د خور بډک شو نو به پلار به بیا وې چې نه پوچھ هم مقام همارا زمنګ دا مقام تپوس مکا زمنګ دا مقام تپوس مکا نه پوچ مقام ہمارا ہم مدنی کے دامن میں ہے زمنګ دا مقام تپوس مکو سړیا چې کم مقام دی غرد مر تا ګور ما منګ دا حضرت په لمن کې دا حضرت په کلی کې پراته دا احساس ولګ احساس دی کنه بس سړی تا ګران آسانی کی دې تم ګوره چې ګرد والو ته ګرمي دا لار وګد دا پدشتتا تا د چاله من کې د چا کلی کې پراته یو د حضرت کلی کې پراته نو کدی ته ګوري سړی کنه چې دا ست پروته مدا ست ناشته مدا ست مسافر ما فضل الله او دا نور اخو دې خوا چې کوم دې دا کتابو چې وته مونږ وایو دا کومه چونګه کې دي تاسو یقین ساتئ قران سره مينو کې قران تکه که تاسو لپا جنگا کی دا کتابونه ملو نشو نو دا تاریخ زان لولی که مرا یو سلسل روپه نام بدل بیادر کمو جرم بدر کمو جرمانا خو شریعت کی نشتا کنا خو دستا به حدیش ٹک شا خو تا دی تا کارو آیا تا دی بیا پا کتابو کی پیل واش تا ټول کتابونه دی چنگا دی او ما آسام کتاب رب دینا وما اعظم شان کتاب ربنا تب یا گورا کنا خپ علم تا دای برکت تا گورا خدا غ په دغه غانو اثر نکانو سب وې مت تاسو بلا خبره سمت کی راشی کنا الله دیو کی چراش خ گورا دکم او یم صفات تل حدیث الحدیث خبری خډیری دی خو کامل خبره ادا قران سورة کاف شپږم آیات کې فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یسفا او یو کم او یم صفت تدې کلمات جمع کلمتون دا یو خدای مونږه نحوی کلمه را کنه دا نحوی کلمه نه ده دا کلمه او کلام دواړه په لغت کې په یو معنی سره راځي ها دا فیصلې دي د الله فیصلې دي د الله سوره انعام آیات 115 لا مبدل لکلماته لا مبدل لکلماته نشته د مبدل درې پنځوس کې دا الله لا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله دا الله لار کما دا الله لار کتاب دی ها اے کلا کلا وطان سوک تاسو کی دا الله پلار کی دی وخلا ګولې یاو لا ګولې مې دا الله کتاب لتلو مې تناسب ها نو وې دې تم دا الله لار ویلش ها یو خو دا اللہ لار دا کنا دا عوام استلاکی سی روزاو لگوا افتاو لگوا عشراو لگوا چهلاو لگوا کالو لگوا آغی تم دا اللہ لار ویلش او خیستا قبر آئی چا سر وقتی او وقت پا کیو لگئی نو وقت بے قیمتیش خو قرآن سبیل چا تا ویلی دی قرآن سبیلم دے قرآن تا ویلے دے فتفرق بکم عن سبیلی ہی دے تم سبیل ویلے دے اللہ اللہ تم ویل شي چې د الله لار کې سیمه راوته ما ها سبیل الله مصداق سیده نار الله کتابم دی. او یو او یا صفت دی کلمه کلمه او دا سورت انعام کی آیات یو سل پن لسن کی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کامل دا پیسل دا ربستا علت کلماتو ندلت کلمش دو یایم صفت دی القصص سورت یوسف کی آیات درین کی وئی احسن القصص قشتد بیان احسن القصص دریو ایم صفت دی دریو ایم نم دی ال ایمان او سورت ال عمران آیات یوصل دری نوی منادین ینادی لیل ایمان ماوری دلیو دیو منادینا چنی دیکولا لیل ایمان لیل ایمان د ایمان بعد علماء مانا دلتا قرآن لی لیل ایمان بالقرآن او سلورم او یا صفت دد المنادی المنادی مانا آواز لگون کی طرف تا اللہ تا المنادی آواز لگون کی طرف تا اللہ تا نو قرآن دے قرآن طرف تا اللہ تا آواز لگئی یہ لتا سچو گو رہے قرآن کا نا چی دی آواز چا طرف تا لگئی نو دا بتاستا دیر خیستا واضح شی چی دی آواز اللہ طرف تا لگئی او دا سورت ال عمران کی آیات درے نوی کی رات پینزو اہم صفت تے المبین سورت یوسف کی آیات دیم کی براشی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی المبین چی بیان کو ان کے دا پینزو یا صفاتو دا قرآن دا قرآن اخپل ذکر کل اخپل ذان دا دینا معلوم شوا چی دا قرآن دے لوی شان کتا پا کی سوچو که طالب جان او تا دو خبر نن پورا شو ما ویلو چی یو بنن بیانو اشتغال السلف بالقرآن ناغا مضمونم الحمدللہ پورش او دویم ماوی ذکر کو با اسما دا قرآن چی دا تمہید دے دا پارا دا تعارف دا قرآن نو اسما مکمل ش دا چی تزان لناستے و پا دے اسماو کی سوچ کے چی دے قرآن کے اللہ سو نمانی خی ذکر عرب وی چی کسرت دا اسما و دا شے دلالت کئی پا فضیلت تا شے بان کسرت تا اسما و دا شے دلالت کئی پا فضیلت تا شے بان اسی کدو تا سوک دیر نمونا نک دیخا دیر نمونا باغا چا تک دی چی دیر معانی پاکی قرآن دا دیر معانی و حامل کتاب دے دا دیو دا دیر معانی ورتا دیر نمونا ورتا ورکر شوی دی اللہ دیو کی چی زمون سمجھ کے راشی او سو تفریقو او بیس منٹ بیابا کخیری کتابو نوائیو.